ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สี่บทบาทของพ่อแม่แน่แท้ช่วยให้ลูกศึกษาช่วงที่สองบรรยายเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2543 ไอ้สามอย่างนี้เรียกว่าเป็นด้านความรู้สึกแล้วก็ข้อสี่ก็เป็นด้านความรู้คือพ่อแม่จะต้องรู้ความจริงว่าอ้อลูกไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตนะลูกอยู่กับความเป็นจริงของโลกชีวิตร่างกายชีวิตของเขาก็เป็นธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมชาติเขาออกไปอยู่สังคมก็ต้องอยู่ในกติกาสังคมโลกชีวิตต่างๆมันไม่ตามใจเราหรอกไม่ตามใจเขาหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมเขาให้พร้อมที่จะไปรับผิดชอบชีวิตของเขาเองตอนนี้พ่อแม่ก็เลยใช้อุเบกขาหาแบบฝึกหัดมาให้ลูกทำอย่างที่ว่าดูให้ลูกทำนะตอนนี้ลูกคนนี้จะเข้มแข็งรับผิดชอบตัวเองได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องหันกลับมาเน้นเรื่องการศึกษาในครอบครัวแม้แต่ขั้นพื้นฐานแค่นี้ก็ไม่ค่อยไหวกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็ครอบครัวเนี่ยหายากเหลือเกินที่ทำหน้าที่แค่สองอย่างนี้นะทีนี้ต่อไปเอาแล้วยังไม่พอนี้ถ้ามีเวลาต่อไปก็พูดถึงบทบาทของพ่อแม่ในการนำเข้าสู่การศึกษาขั้นสูงขึ้นไปแล้วทีนี้ก็เข้าสู่ชีวิตของลูกที่จะเดินหน้าซึ่งจะเป็นการพัฒนาก้าวไปสู่ความสมบูรณ์พร้อมที่จะไปอยู่ในโลกพร้อมที่จะไปสร้างสรรค์โลกและมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขอะไรล่ะตอนนี้ก็พ่อแม่ก็จะช่วยลูกในเรื่องของการพัฒนาตัวชีวิตเขาเองชีวิตของตัวเขาเนี่ยนะมีอะไรบ้างชีวิตของคนเราที่ดำเนินอยู่เนี่ยมี3ด้านด้วยกันด้านที่1คือความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยทางกายวาจาใช่ไหมอันนี้เป็นตัวที่ปรากฏชัดก่อนเลยเราอยู่ร่วมในโลกเนี่ยเราก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมี2ประเภทคือ1สิ่งแวดล้อมทางวัตถุแม้แต่อาหารการกินสิ่งที่เราได้พบเห็นแม้แต่โบสถ์แม้แต่หลวงพ่ออะไรต่างๆที่มาพบญาติมิตรครูอาจารย์นี่เป็นสิ่งแวดล้อมสำหรับเราทั้งนั้นเราต้องใช้กายวาจาในการสัมพันธ์แสดงออกต่อไป2ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินอยู่ได้ด้วยอะไรก็บอกว่าด้วยจิตใจเราจะมีพฤติกรรมกายวาจาแสดงออกสัมพันธ์อย่างไรเนี่ยมันไม่ปราศจากด้านจิตใจอย่างน้อยต้องมีความตั้งใจต้องมีเจตนาต้องมีเจตจำนงเราจะเคลื่อนไหวกายสักอย่างหนึ่งจะเดินไปไหนเราจะเอามือไปหยิบอะไรเราจะพูดอะไรเนี่ยเรามีความตั้งใจนั้นจิตใจมาเชื่อมทันทีเป็นตัวชักใหญ่อยู่เบื้องหลังจิตใจทำหน้าที่ตลอดเวลาที่เราเคลื่อนไหวพฤติกรรมตั้งใจอย่างไรเจตนาอย่างไรอยู่ที่แรงจูงใจอยู่ที่คุณสมบัติแรงจูงใจโลภอยากได้แรงจูงใจโกรธอยากทำร้ายอันนี้จะแสดงออกมาโดยความตั้งใจในทางพฤติกรรมกายวาจาเคลื่อนไหวพูดจาก็จะเป็นไปตามนั้นเพราะนั้นพฤติกรรมกายวาจาไม่ได้เป็นอิสระต้องมีจิตใจประกอบด้วยเอาแล้วนะสองด้านจิตใจแล้วจิตใจนั้นก็มีอะไรบ้างมีจิตใจที่มีคุณธรรมความดีหรือไม่นะเช่นโกรธอยากทำร้ายหรือว่ามีเมตตากรุณารักใคร่ปรารถนาดีนะนี่เป็นพวกคุณธรรมหรือว่ามีสมรรถภาพไหมจิตใจเข้มแข็งหรืออ่อนแอนะเจออะไรแล้วถอยเจอปัญหาปั๊บไม่สู้แล้วยอแยงงอแงนะหรือว่าเจอปัญหาแล้วสู้นะต้องทำนะอย่างที่ว่ามีคติมีจิตสำนึกในการฝึกตนว่าเจอปัญหาเลยคือเจอแบบฝึกหัดถ้าเราทำแบบฝึกหัดสำเร็จคือเราได้ก้าวหน้าขึ้นอีกขั้นหนึ่งเพราะนั้นเราก็อยู่ที่เนี้ยนี่เรียกว่าสมรรถภาพทางด้านจิตใจมีความเพียรมีความเข้มแข็งมีความรับผิดชอบมีสติมีความยั้งคิด มีการรู้จักควบคุมตนเองได้มีสมาธิมีจิตใจแน่วแน่จิตอยู่กับใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานหมายความว่าจะทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นได้แน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมรรถภาพจิตใจและอีกอันหนึ่งก็คือความสุขความทุกข์จิตใจคุณมัวเศร้าหมองว้าเวเบื่อหน่ายหรือว่าเป็นจิตใจที่ร่าเริงเบิกบานผ่องใสสดชื่นมีความสุขอันนี้เป็นด้านจิตใจแล้วมันจะมีผลออกมาทางพฤติกรรมหมดเลยและทีนี้อีกอันหนึ่งคืออะไรคือด้านปัญญาชีวิตมนุษย์ของเราเนี่ยไม่ขาดปัญญาทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวพฤติกรรมนั้นเราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรแม้แต่จะเดินเนี่ยเราต้องมีความรู้นะถ้าเราไม่รู้เราเดินไม่ได้เราไม่รู้จะเดินไปยังไงเดินไปไหนเรารู้ที่หมายที่ไปรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนะแล้วก็เรารู้แค่ไหนเราทำได้แค่นั้นใช่ไหมเรารู้แค่ไหนพฤติกรรมของเราก็ทำได้แค่นั้นเราก็ขยับขยื่นได้แค่นั้นแล้วก็พูดจาได้แค่นั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันต้องอาศัยปัญญาความรู้ถ้าเราไม่รู้เราเจออะไรปั๊บอึดอัดขัดข้องทันทีลองเจออะไรสิไม่รู้นี่มันคืออะไรมันเป็นยังไงมันจะเอายังไงกับเราเนี่ยอึดอัดขัดข้องมีความทุกข์บีบคั้นจิตใจทันทีเพราะนั้นไม่รู้เนี่ยมาคู่กับทุกข์แต่พอรู้ว่ามันคืออะไรเป็นยังไงเราจะทำไงต่อมันในโล่งทันทีเพราะฉะนั้นปัญญาความรู้เนี่ยทำให้จิตใจเป็นอิสระนั้นปัญญาความรู้นี่เป็นตัวทำยังไงบ้างชี้นำบอกทางขยายขอบเขตเราเคยรู้เราเคยทำได้แค่นี้พอความรู้มานี่มันขยายขอบเขตทันทีเลยทำให้เราทำได้กว้างขวางซับซ้อนยิ่งขึ้นมันเป็นตัวปลดปล่อยให้เป็นอิสระเราไม่รู้ปั๊บนี่อึดอัดขัดข้องบีบคั้นพอรู้ปั๊บลงทันทีเลยเป็นอิสระพฤติกรรมการเคลื่อนไหวติดขัดอยู่พอปัญญารู้ปั๊บลงไปได้ตลอดเพราะฉะนั้นปัญญาในหน้าที่สำคัญที่สุดของมันคือเป็นตัวปลดปล่อยนี่เป็นตัวทำให้เป็นอิสระเพราะนั้นทำให้พฤติกรรมเป็นอิสระทำให้จิตใจเป็นอิสระชีวิตของคนเราที่ดำเนินตลอดเวลาเนี่ยก็คือการใช้3ด้านของชีวิตนี้1พฤติกรรมกายวาจาสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุและทางสังคม2จิตใจของเราที่มีคุณธรรมหรือมีกิเลสแล้วก็มีสมรรถภาพหรือไม่แล้วก็มีความสุขหรือไม่แล้วก็3เรื่องปัญญาความรู้ของเราที่จะเข้าใจสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องแล้วรู้จักใช้ความคิดให้ถูกทางให้สำเร็จอันนี้พ่อแม่ก็ต้องมาช่วยลูกในการที่จะพัฒนา3ด้านนี้3ด้านนี้มันเป็นคำที่ยาวจะเรียกให้สั้นว่ายังไงใครทราบบ้าง1ด้านสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางวัตถุทางสังคมด้วยกายวาจาใช้ศัพท์สั้นว่าอะไรนี่แหละเอาทีนี้จะเฉลยเราไปติดศัพท์แล้วเราก็ไปติดกับความคิดความเข้าใจเก่าๆโดยแปลความหมายไม่เป็นอันนี้เรียกว่าศีลหลายคนนึกไม่ออกเอ๊ะมันจะเป็นศีลได้ยังไงนี่แหละศีลละเอาให้ความหมายอีกทีศีลคือการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางวัตถุและทางสังคมด้วยกายวาจาของเราต่อไปด้านที่สองด้านจิตใจที่มีคุณธรรมหรือมีกิเลสแต่เราต้องการให้มีคุณธรรมความดีแล้วก็มีสมรรถภาพเข้มแข็งเป็นต้นพร้อมทั้งมีความสุขสดชื่นเบิกบานผ่องใสอะไรตัวนี้คืออะไรเรียกสั้นที่สุดคือสมาธิตอนนี้ชักเริ่มคาดหมายได้แล้วเอาแล้วตอนนี้พอเห็นแนวแล้วนี่พอเริ่มศีลมาแล้วฉันก็เดาได้เหมือนกันนะก็เพราะฉะนั้นศีลมันก็ต่อที่สมาธิเนี่ยถูกต้องสมาธิบางทีพระท่านเรียกว่าอธิจิตสิกขาด้านจิตใจต่อไปด้านที่3ความรู้ความเข้าใจอันนี้ไม่ต้องทายแล้วได้อยู่แล้วทุกคนก็คือปัญญาเอานะ3อันนี่คือศีลสมาธิปัญญาทำความเข้าใจให้ถูกต้องถ้าใครจะมาถามศีลสมาธิปัญญาอธิบายในภาษาสมัยใหม่อธิบายให้ถูกต้องนี่คือศีลสมาธิปัญญานี่พ่อแม่ก็ต้องมาช่วยสิลูกเนี่ยจะดำเนินชีวิตของเขาต่อไปในโลกเนี่ยตลอดชีวิตเขาใช้3อย่างนี้เท่านั้นแหละ แล้วเขาจะต้องพัฒนา3ด้านนี้ให้สมบูรณ์ถ้าเขาพัฒนาได้ดีเท่าไหร่เนี่ยเขายิ่งมีชีวิตที่ดีที่ประเสริฐเท่านั้นโดยเฉพาะด้านปัญญานี่จะต้องพัฒนากันอย่างยิ่งเลยพัฒนาจนกระทั่งปัญญานั้นเป็นโพธิญาณเลยแล้วปัญญาตรัสรู้อ้าวทีนี้พ่อแม่ก็พัฒนาอาตมาก็จะยกตัวอย่างเช่นเรื่องศีลก่อนศีลนี่พวกเรามักจะไปนึกถึงโอ้ปานาติปาตาเวรมณีอันนั้นก็ถูกใช่นั่นเรียกว่าศีล5ก็คือเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นก็ไม่ผิดแต่มันไม่พอเนี่ยเอานะไม่ผิดแต่ไม่พอเพราะว่าศีลไม่ใช่แค่นั้นศีลอันนั้นเป็นศีลในแง่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมถ้าต้องการให้มนุษย์เนี่ยไม่เบียดเบียนกันไม่แย่งชิงกันเกินไปพออยู่กันได้โลกไม่ลุกเป็นไฟท่านก็เลยให้ศีล5มาสำหรับอยู่กับเพื่อนมนุษย์แต่ว่าศีลในด้านสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุล่ะอันเนี้ยที่เรามักจะไม่ค่อยมองแล้วพระท่านเน้นมากเมื่อกี้บอกแล้วว่าเราเกิดมาเนี่ยมีอะไรติดมาที่จะทำให้เราเนี่ยได้หาความรู้ได้ศึกษาก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็เอาตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยแหละสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนี่เราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยตาก็ดูสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยหูก็คือฟังสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยจมูกก็ดมกลิ่นสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยลิ้นก็คือลิ้มรสเป็นต้นนะกายสัมผัสอะไรต่างๆเราเนี่ยโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์นี่ก็จะใช้มาก3ก็คือ1ใช้ตา2ใช้หู3ใช้กายสัมผัสสัมผัสกายนะ3ตัวเนี่ยเป็นตัวสำคัญอันนี้คนเราเนี่ยก็หาความรู้อย่างเงี้ยการสังเกตปรากฏการณ์อะไรต่างๆก็ใช้พวกอินทรีย์เหล่านี้ทางพระท่านเรียกอินทรีย์นี่เราต้องใช้เป็นการใช้อินทรีย์สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมให้เป็นนี้คือศีลประเภทสำคัญที่เราจะต้องเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวถ้าพ่อแม่ไม่รู้หลักนี้ก็ไม่ได้ใช้ตาหูจมูกลิ้นของลูกให้เป็นทางของการศึกษาไม่ช่วยลูกเลยแล้วพ่อแม่ก็ทำหน้าที่แสดงโลกกับลูกนี้ไม่เป็นพอแสดงลูกโลกนี้กับลูกก็ต้องแสดงทางไหนทางตาทางหูใช่ไหมเนี่ยให้ลูกได้ดูได้ฟังเนี่ยลูกก็ใช้ไม่เป็นก็เอาตาไปดูทีวีรายการที่มันโหดร้ายเป็นต้นอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็กลายเป็นเสียไปอันนี้เราก็เริ่มแล้วทีนี้ก็ใช้ตาหูเป็นต้นสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมให้เป็นสัมพันธ์ยังไงสัมพันธ์โดยที่ว่าให้เกิดประโยชน์การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมันก็จะได้2อย่างคือ1ได้ความรู้หาความจริงให้ได้2ได้ประโยชน์กับชีวิตเอามาใช้เช่นในการแก้ปัญหาเป็นต้นก็จำไว้เลยมันมี2อันที่เราจะต้องให้ได้ในการสัมพันธ์เนี่ยมองเป็นฟังเป็นคือมองให้ได้ความจริงกับมองให้ได้ประโยชน์ถ้ามองไม่เป็นก็ไปติดที่ความรู้สึกก็ชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมจบถ้าคนที่ติดอยู่ก็ชอบใจไม่ชอบใจก็ตาดูฟังถูกใจถูกตาถูกหูก็ชอบใจก็สุขเจอสิ่งไม่ชอบใจไม่ชอบหูก็เป็นทุกข์ก็อยู่แค่นั้นไม่ได้อะไรแต่คนที่เป็นนี่ไม่ว่าอะไรชอบใจไม่ชอบใจฉันเรียนรู้เป็นหมดฉะนั้นฉันก็มองเป็นดูเป็นก็ได้ความรู้ฉะนั้นก็ไปอ่านว่า1มองหรือฟังก็ตามให้ได้ความจริง2ให้ได้ประโยชน์หาประโยชน์จากมันให้ได้ใครจะมาด่าเราเราต้องหาประโยชน์ให้ได้นะอย่างนี้ไม่เป็นไรแม้แต่สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยคนที่มีการศึกษาเนี่ยเขาจะใช้ตาหูให้ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเลยที่เราจะไม่สามารถหาประโยชน์ได้นั้นถ้าเป็นวิถีพุทธเนี่ยจะต้องตั้งแนวคิดนี้ไว้เลยว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะหาประโยชน์ไม่ได้หนึ่งหาความรู้ที่จะได้คติกับชีวิตสิ่งเลวร้ายก็เป็นคติกับเราได้แล้วแน่นอนที่เราได้ก็คือความจริงนักวิทยาศาสตร์เขาไปสังเกตปรากฏการณ์เขาหาความรู้หาความรู้จากสิ่งที่เป็นปัญหานะใช่ไหมใครก็ไปหาความรู้จากสิ่งที่ไม่เป็นปัญหาเขายังไม่รู้มันเป็นปัญหาแล้วก็หาความรู้นั่นคนที่จะพัฒนาจึงบอกว่าต้องเจอแบบฝึกหัดแล้วเจอแบบปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาเขาก็เรียนรู้ไปแล้วก็ใช้ตาหูให้เป็นเอาละอันที่หนึ่งนี่แหละศีลละศีลคือใช้ตาหูเป็นต้นที่เรียกว่าอินทรีย์นี่ให้เป็นให้ได้ความจริงแล้วได้ประโยชน์แล้วเราฝึกกันไหมถ้าเด็ก วันๆนึงก็ไม่มีอะไรใช้ตาดูหูฟังได้แต่เสพได้แต่ความชอบใจไม่ชอบใจดูทีวีก็ได้แค่สนุกสนานบันเทิงลุ่มหลงมัวเมาอะไรอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีศีลนะถ้าหากว่าดูเป็นฟังเป็นก็มีศีลอันนี้ศีลนี้ท่านเรียกว่าอินทรียสังวรศีลศีลที่เกี่ยวกับการรู้จักใช้อินทรีย์ศีลเริ่มต้นที่บ้านแล้วเห็นไหมถ้าพ่อแม่ชักนำลูกเป็นก็เริ่มให้ลูกได้พัฒนาศีลคือความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเป็นไปเจอธรรมชาติได้รู้สักได้สัมผัสกับมันได้ความสวยงามได้เรียนรู้อะไรคืออะไรเป็นอะไรเรียนรู้เพิ่มทุกวันมาอยู่ก็แค่ชอบใจไม่ชอบใจยังมีอีกอาตมาจะยกตัวอย่างศีลที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาพอเริ่มชีวิตก็ต้องกินอยู่เป็นอยู่ต้องบริโภคการบริโภคเช่นบริโภคอาหารเป็นต้นเราต้องกินอาหารจึงอยู่ได้พอกินเราก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุทันทีการกินการบริโภคการใช้สอยสิ่งต่างๆนี้คือความสัมพันธ์พื้นฐานของชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนี้ถ้าเราสัมพันธ์ไม่เป็นก็เกิดโทษเช่นกับอาหารเราสัมพันธ์เป็นไหมถ้าเราสัมพันธ์เป็นเราก็กินอาหารเป็นเพราะนั้นพระท่านจะสอนเริ่มต้นด้วยศีลในทางการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางด้านวัตถุปัจจัย4สิ่งเสพบริโภคบอกว่าถ้าท่านจะกินอาหารให้ถามก่อนว่ากินเพื่ออะไรตอบได้ไหมต้องหาเด็กโตมาในบ้านแต่ตอนแรกแกก็ติดเรื่องอร่อยก่อนใช่ไหมอร่อยไม่อร่อยอร่อยไม่อร่อยถ้าพ่อแม่ไม่ให้การศึกษาแกลูกไม่ชักนำในการศึกษาก็ติดอยู่แค่สนองความต้องการอร่อยหรือไม่อร่อยของลูกก็จบกันอยู่เท่านั้นแหละทีนี้อร่อยมันไม่อร่อยเนี่ยมันไม่แน่ว่าจะเป็นคุณเป็นโทษกับชีวิตไม่เด็ดขาดนี่เราก็จะต้องมีความรู้เพื่อจะรู้ว่าเออเรากินนี่เพื่ออะไรเรากินเพื่ออร่อยเรากินเพื่อโก้เก๋อวดกันว่าเรานี่โก้กว่าคนอื่นมีฐานะกว่าหรือกินเพื่ออะไรก็จะตอบได้ทุกคนว่าที่จริงนี่กินเพื่อร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีมันเป็นความต้องการของชีวิตเป็นความต้องการของร่างกายโดยธรรมชาติไม่ใช่ความต้องการโก้เก๋อเด็ดอร่อยหรอกที่เป็นตัวความต้องการที่แท้จริงความต้องการที่แท้จริงคือความต้องการของชีวิตที่จะเป็นอยู่คือให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีและเราจะได้อาศัยร่างกายนี้ไปดำเนินชีวิตเป็นอยู่ไปทำงานทำการเป็นต้นไปทำการสร้างสรรค์ดำเนินชีวิตที่ดีศึกษาอะไรเป็นต้นเนี่ยเมื่อเรารู้เข้าใจอย่างนี้เราก็กินให้สนองความต้องการที่แท้จริงของชีวิตอย่างนี้เขาเรียกกินด้วยความรู้คือกินด้วยปัญญาถ้ากินเพียงเสพรสอร่อยไม่อร่อยท่านเรียกกินด้วยตัณหาเนี่ยก็ต้องแยกให้ได้เพราะกินด้วยปัญญาก็กินด้วยความรู้เข้าใจความมุ่งหมายที่แท้จริงไอ้ตัวความรู้เข้าใจความมุ่งหมายที่แท้จริงของการกินเนี่ยมันรู้ปั๊บมันโยงไปหาจุดหมายที่แท้ชีวิตคือสุขภาพดีมันจะดูอาหารนี่ว่าอาหารนี้กินแค่ไหนจะพอดีให้สุขภาพของเราดีกินอาหารประเภทไหนมันจึงจะเป็นคุณแก่ร่างกายแก่ชีวิตนี้แล้วเราก็กินมันใช่ไหมเราก็เลือกอาหารเป็นเราจะรู้จักปริมาณและประเภทอาหารกินได้พอดีอันนี้เรียกว่ากินเป็นก็คือการที่มีศีลในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านการกินอยู่บริโภคนี่คือศีลเริ่มต้นใช้สอยเสื้อผ้าเหมือนกันทุกคนต้องคิดว่าที่เราใช้เสื้อผ้าเนี่ยมันมีหนึ่งสนองความต้องการของชีวิตคือเรามีหนาวมีร้อนเป็นต้นแม้แต่กระทั่งความละอายทีนี้สองก็คือสนองความต้องการของบุคคลในการอยู่ร่วมสังคมเช่นแสดงฐานะการโก้เก๋เป็นต้นนี่เราต้องดูว่าไอ้ความต้องการที่แท้เนี่ยที่เป็นสาระอยู่ที่ไหนใช่ไหมเราก็ตัดสินได้ทันทีความต้องการที่แท้ของชีวิตในแง่ของเสื้อผ้านั้นคือกันร้อนหนาวเป็นต้นส่วนความต้องการโก้เก๋อวดฐานะนี่เป็นความต้องการตามค่านิยมทางสังคมซึ่งเป็นตัวเสริมประกอบไม่ใช่แท้จริงเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราต้องให้ได้อันที่หนึ่งก่อนคือต้องสนองความต้องการที่แท้จริงของชีวิตก่อนเมื่อได้อันนั้นแล้วจะสนองความต้องการทางสังคมทางค่านิยมเป็นต้นแค่ไหนเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาจัดให้เหมาะ แล้วเราก็จะพอดีไม่ใช่ลุ่มหลงไปตามค่านิยมนี่คนที่ไม่มีปัญญาไม่รู้จักบริโภคด้วยปัญญาแกก็ไปตามค่านิยมไปตามสังคมเป็นบุคคลที่ต้องการอดโก้เก๋ไม่รู้ว่ากินอยู่ใช้เสื้อผ้าเป็นต้นเพื่อความมุ่งหมายอะไรที่แท้จริงนั้นศีลมันก็ไม่เริ่มนั้นศีลนี่เอาแล้วนักที่นี่ศีลคือการใช้อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นให้ได้ความจริงและประโยชน์สองก็คือศีลเกี่ยวกับการบริโภคปัจจัยสี่และเครื่องใช้สอยต่างๆซึ่งเราจะต้องใช้สอยบริโภคด้วยความรู้เข้าใจวัตถุที่ประสงค์ที่แท้จริงโดยเฉพาะเป็นความต้องการของชีวิตเราจะต้องมองว่าตัวเราคนทุกคนเนี่ยมันมีสองด้านด้านหนึ่งเป็นชีวิตและด้านหนึ่งเป็นบุคคลทุกคนเนี่ยด้านหนึ่งเป็นชีวิตคือเราทุกคนเนี่ยร่างกายจิตใจของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติและเป็นไปตามกฎธรรมชาติมีเกิดแก่เจ็บตายมีอะไรต่ออะไรต้องมีระบบการย่อยอาหารมีระบบหายใจมีระบบไหลเวียนของโลหิตเป็นต้นอันนี้เป็นไปตามกฎธรรมชาตินี่มนุษย์ทุกคนนี่ด้านหนึ่งเป็นชีวิตเนี่ยที่เป็นจริงตามธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมชาติอีกด้านหนึ่งก็คือมนุษย์เป็นบุคคลเป็นส่วนรวมอยู่ในสังคมชื่อนายกนายขอคุณนั่นคุณนี่นะมีบทบาทตำแหน่งหน้าที่นั้นในสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้สองอันเนี่ยเราต้องรู้จักประสานให้ดีอย่างเวลารับประทานอาหารปั๊บเนี่ยเราโยงบุคคลกับชีวิตได้เรากินอาหารอ๋อไม่ใช่แค่สนองความต้องการของบุคคลที่โก้เก๋อยู่ในฐานะในสังคมนะเรากินอาหารเพื่อสนองความต้องการชีวิตที่มนุษย์เราด้านที่แท้เป็นชีวิตแล้วต้องไอให้ได้นี้ก่อนนี่อย่างนี้เป็นต้นพอได้อย่างนี้แล้วก็เป็นการเป็นอยู่อย่างฉลาดแล้วได้อะไรคือการไม่แปลกแยกนี่คือจุดเริ่มต้นที่ว่าที่บอกเมื่อกี้บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเก่งที่สร้างโลกของมนุษย์ขึ้นมาได้ซ้อนโลกธรรมชาติแต่มันซ้อนตั้งแต่ชีวิตเขาแล้วที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยด้านหนึ่งเป็นชีวิตด้านหนึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมและด้านที่เป็นบุคคลสังคมเนี่ยไปสร้างโลกของมนุษย์ขึ้นด้านที่เป็นชีวิตมันก็อยู่ในโลกของธรรมชาติไปตามเดิมนี้ถ้าเราดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเราดำเนินชีวิตเป็นเราก็ไม่แปลกแยกใช่ไหมตั้งแต่ชีวิตกับบุคคลเนี่ยตัวเราเองเนี่ยไม่แปลกแยกเราเป็นมนุษย์ที่มีสองด้านด้านที่เป็นชีวิตกับบุคคลเนี่ยแม้แต่กินอาหารเราก็เชื่อมประสานได้แล้วพอกินอาหารในฐานะบุคคลปั๊บโยงไปถึงชีวิตให้ชีวิตได้คุณค่าได้สุขภาพดีทันทีเราก็ไม่แปลกแยกนั่นแหละนี่แหละคือวิถีชีวิตพุทธแหละก็เป็นชีวิตแห่งการศึกษาและเป็นชีวิตที่ดีงามที่ปลอดภัยมนุษย์ที่พัฒนาอย่างนี้ตั้งแต่ในบ้านแล้วออกไปอยู่ในโลกในปลอดภัยแน่ดำเนินชีวิตที่ดีงามมีความสุขด้วยตนเองรับผิดชอบตัวเองได้สร้างสรรค์สังคมไม่ต้องเบียดเบียนใครพออยู่ไปในโลกนี้ไปต่อไปก็เป็นคนมีความสามารถที่จะมีความสุขด้วยไม่ใช่เฉพาะมีความสามารถที่จะหาสิ่งเสพบำเรอความสุขฉะนั้นถ้าเราพัฒนาถูกต้องมีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องบอกว่าเรามีความสามารถที่จะมีความสุขแค่ไหนถามตัวเองอย่าไปคิดแค่ว่าฉันมีความสามารถที่จะหาความสุขแค่ไหนถ้าได้แค่นั้นแล้วก็โลกนี้ร้อนลุกเป็นไฟเนี่ยจะเบียดเบียนกันไม่มีใครพอฉันต้องเอาให้มากที่สุดใช่ไหมแล้วทรัพยากรธรรมชาติอะไรแต่อะไรในโลกเนี่ยมันไม่พอหรอกก็ต้องฆ่าฟันทำสงครามกันข่มเหงกันอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้ามีความสามารถในมีการมีความสุขแล้วเราจะมีความสุขโดยพึ่งพาสิ่งภายนอกน้อยลงและจะมีอิสรภาพมากขึ้นคนที่ดำเนินชีวิตผิดนึกว่าหาสิ่งเสพบำเรอความสุขได้มากแล้วตัวเองเก่งเปล่าความสุขของเขานั้นไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกหมดขาดสิ่งภายนอกปั๊บไม่มีความสุขแล้วมีความทุกข์อย่างเดียวฉะนั้นคนพวกนี้เนี่ยสูญเสียอิสรภาพอยู่ในโลกนี้นานไปเนี่ยแย่เป็นยังไงก็เป็นคนทุกข์ได้ง่ายสุขได้ยากทุกข์ได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องมีสิ่งบำเรอความสุขข้างนอกมาช่วยแล้วจึงจะสุขได้ถ้าขาดสิ่งบำเรอความสุขฉันก็สุขไม่ได้ก็มีแต่ทุกข์แต่นี้พอเราพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขขึ้นมาภายในเราพึ่งพาวัตถุภายนอกได้น้อยก็ได้เราก็สุขได้นี่เราเก่งในการมีความสุขเราสุขง่ายขึ้น นั้นคนที่เก่งจริงๆเนี่ยถามตัวเองในแง่ความสุขว่าโตขึ้นมาเนี่ยสุขง่ายขึ้นหรือสุขยากขึ้นนะถ้าคนไหนตอบว่าฉันสุขยากขึ้นแสดงว่าการศึกษาผิดแหละนะถ้าหากว่าเก่งจริงนะก็ต้องตอบว่าฉันเป็นคนสุขได้ง่ายขึ้นเอออย่างนี้ถูกต้องนะก็แสดงว่ามีความสามารถที่จะมีความสุขทุกข์ก็เช่นเดียวกันคนที่อยู่ไปโตขึ้นไปโตขึ้นไปทุกข์ได้ง่ายขึ้นทุกทีนี่มันก็แย่ทีมจะพัฒนาอะไรทีนี้ถ้าหากว่าเก่งจริงก็ต้องทุกข์ได้ยากขึ้นอะไรต่ออะไรจะมาทำให้ฉันทุกข์นี่โอ้ยทำได้ยากเจออะไรต่ออะไรฉันเป็นสุขได้หมดใช่ไหมเจอปัญหาฉันก็สุขเจอสิ่งที่ยากฉันก็ได้เรียนรู้นะคนที่เป็นนักพัฒนาตนมีจิตสำนึกในการพัฒนาเนี่ยเขาจะมองว่าโอ้อะไรที่มันยิ่งยากอะไรเป็นปัญหานี่เราจะได้ฝึกตัวเองมากได้พัฒนาตัวเองมากเพราะนั้นเจอปัญหานี่ชอบใจนะเจอของยากนี่ชอบใจเจอบทเรียนยากชอบใจปรีเข้าไปหาบอกว่าเออดีแล้วเดี๋ยวฉันจะได้ฝึกเต็มที่เลยแล้วจริงๆนะกว่าจะผ่านไปได้เนี่ยได้เยอะแยะแต่คนที่ไม่มีจิตสำนึกในการฝึกตัวเองไปเจออะไรยากก็ท้อแล้วถอยหลังแล้วไม่สู้แล้วจิตใจก็หดหู่ท้อแท้มีความทุกข์ใจก็ทุกข์แล้วไม่เต็มใจทำก็ฝืนใจทำก็ไม่ได้ผลเขาเรียกว่างานก็ไม่ได้ผลคนก็เป็นทุกข์แต่พอตั้งใจถูกมีท่าทีมีจิตสำนึกในการฝึกตนเจอเรื่องยากบอกทีนี้ดีแล้วเจอเรื่องยากฉันยิ่งได้มากเพราะว่ายิ่งยากยิ่งได้ฝึกตัวเองมากนั้นก็เลยชอบใจก็เลยไปทำสิ่งที่ยากพอทำสำเร็จ1ใจตัวเองก็เต็มใจทำ2ก็ตั้งใจทำด้วยเพราะชอบตั้งใจทำแล้วก็มีความสุขด้วยงานก็สำเร็จด้วยดีด้วยชีวิตก็พัฒนาเพราะนั้นเราเป็นอยู่อย่างดีเนี่ยไม่ต้องกลัวตอนนี้สังคมมีวิกฤตวิกฤตไม่ต้องกลัวทั้งนั้นนะเอามาเป็นบทเรียนแต่ว่าต้องหาต้องมองให้เป็นถ้ามองไม่เป็นก็เนี่ย1ก็จับเจ้านั่งทุกข์เรานี่สังคมของเราวิกฤตเราไม่มีเงินซื้ออะไรได้ตามชอบใจแล้วลำบากใจก็ทุกข์อย่างเดียวทำยังไงก็พอมีเงินก็ไปลุ่มหลงมัวเมาหาแต่ความสุขจากการเสพหาความสุขอยู่นั่นแหละแล้วก็เบียดเบียนกันประเทศชาติก็ไม่พัฒนาอันนี้ถ้าเรามองเป็นเนี่ยเรามีการศึกษาแบบพุทธมีวิถีชีวิตพุทธใช่ไหมเราก็มองสถานการณ์ทุกอย่างเราได้เรียนรู้หมดเวลานี้สถานการณ์สังคมไม่ดีเป็นวิกฤตเราก็ต้องหาประโยชน์จากมันให้มากที่สุด1เรียนรู้หาความจริงว่าเหตุผลเป็นยังไงสังคมของเราจึงเกิดปัญหาอย่างนี้ประสบวิกฤตอย่างนี้เป็นเพราะเหตุปัจจัยอะไรที่พวกเราทำอย่างนั้นยังไงกันบ้าง2ก็หาประโยชน์จากมันให้ได้ก็คือฝึกตัวเองนะฝึกตัวเองจากปัญหาแล้วกว่าจะผ่านวิกฤตไปนี่คนไทยก็จะพัฒนาเยอะแยะจะเก่งนี่ถ้าหากว่าวิกฤตขนาดเข้ามาอย่างนี้คนไทยยังไม่รู้จักใช้ให้เป็นบทเรียนเป็นแบบฝึกหัดมันก็น่าเสียดายเสียเปล่าเวลาก็จะหมดไปเปล่าเสร็จแล้วเราก็แย่ตามเดิมเพราะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะดำเนินวิถีชีวิตพุทธเป็นไหมถ้าหากว่าดำเนินวิถีชีวิตพุทธเป็นเวลานี้สังคมมีวิกฤตเราจะต้องบอกว่าคนพุทธต้องเอาประโยชน์จากวิกฤตนี้ให้ได้นะแล้วจะต้องสร้างชีวิตสังคมของเรานี้ให้ดีให้เข้มแข็งให้ก้าวหน้าขึ้นมาจากวิกฤตนี้แหละเอาวิกฤตนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้ววิกฤตนี้ก็จะเป็นจุดพลิกผันใหม่พลิกผันในทางที่ดีคือไปสู่ความเจริญก้าวหน้าถ้าวิกฤตเราใช้ไม่เป็นก็จะไปต่อด้วยวิบัตินะถ้าวิกฤตเราใช้เป็นเราปฏิบัติถูกมันก็กลายเป็นวิวัตรตรงนี้คือจุดหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะนั้นก็ให้เรามามองให้เป็นแล้วใช้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ที่เนื้อตัวของชีวิตเรานี่แหละไม่ใช่ไปต้องไปเที่ยวหาว่าถ้าพัฒนาชีวิตเป็นใช้หลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นก็อยู่ที่ชีวิตเราแล้วเราก็หาประโยชน์จากมันแล้วพลิกวิกฤตให้เป็นวิวัตรหรือทำวิกฤตให้เป็นจุดเริ่มต้นของวิวัตรให้ได้คนไทยจะต้องมีความเข้มแข็งอันนี้น่าเสียดายมากคนไทยจำนวนมากเนี่ย1อ่อนแอแล้วพอเจอวิกฤตขึ้นไปนะอดโอยไม่มีความอดทนไม่มีความเข้มแข็งหันไปได้แต่ไปขอร้องไปบนบานไปวิงวอนหาโช ชคลาภลอยอะไรต่างๆเหล่านี้นี่หนึ่งแล้วพวกนี้อ่อนแอนะอีกพวกหนึ่งก็พอตัวเองได้โอกาสก็ฉวยโอกาสไม่เห็นแก่เพื่อนร่วมสังคมนะแล้วก็หาความสุขจากการเสพมัวเมาหลงระเริงใช่ไหมอย่างนี้สังคมของเราถ้าขืนอยู่ในแนวนี้นะวิบัติตามมาถ้าเราจะเป็นชาวพุทธใช้วิถีชีวิตพุทธจะต้องมาดำเนินในทางที่ถูกต้องนี้ต้องใช้วิกฤตนี้เป็นแบบฝึกหัดในการพัฒนาตัวเองฝึกตัวเองของเราขึ้นมาแล้วเราจะมีความเข้มแข็งเราจะได้ปัญญาเราจะพัฒนาชีวิตและสังคมของเราให้เจริญงอกงามได้อย่างแน่นอนแล้ววิกฤตนี้ก็จะกลายเป็นวิวัฒน์ต่อไปดังนั้นอย่าได้เสียกำลังใจอย่าได้อ่อนแออย่าได้ท้อถอยนี้คือเวลาดีงามให้มองดูว่าสังคมทั้งหลายที่เขาเจริญพัฒนาปัจจุบันเนี่ยมาจากความทุกข์เท่านั้นสังคมอเมริกันก็ตามญี่ปุ่นก็ตามในญี่ปุ่นเจริญเพราะมันฮึดสู้ขออภัยอย่าไปใช้มันใช้เขาก็แล้วกันนะอย่างญี่ปุ่นนี่แกถูกฝรั่งในพลเปอรี่นี่เอากองทัพเรือไปปิดเลยบอกว่าเปิดประเทศแกปิดประเทศมาต้องเป็นร้อยๆปีไม่เปิดนี่ฉันจะใช้เรือรบนี่เข้าบุกเลยญี่ปุ่นก็รู้ตัวโอ้นี่เรานี่ไม่ได้สัมผัสกับโลกภายนอกเขาก้าวไปไกลเทคโนโลยีเราไม่มีเราต้องยอมเขาต้องเปิดประเทศไม่ได้ต่อไปนี้เราจะต้องพัฒนาประเทศให้เหนือฝรั่งให้ได้ต่อจากนั้นก็เป็นยุคของการสร้างประเทศให้เจริญงอกงามมีเป้าหมายที่เด่นชัดไม่ใช่มัวจะหาความสุขสำเริงสำราญส่วนตัวมันต้องมีเป้าหมายรวมของประเทศชาติต้องมีความคิดที่จะแก้ปัญหาชีวิตและสังคมหรืออย่างฝรั่งนี่อเมริกันนี่หนีมาจากยุโรปใช่ไหมเดินทางข้ามทะเลมาหนีภัยถูกเขาจับฆ่าเนี่ยระหว่างโปรเตสแตนต์คาทอลิกเป็นต้นเนี่ยฆ่ากันสังหารกันหนีมาลงเรือมาขึ้นแล้วแล้วก็มองไปข้างหน้ามีแต่ป่าเขาหนาวเย็นจะไปยังไงเนี่ยเจอแต่อินเดียนแดงอะไรต่างๆนี่บุกตลอด300ปีฝรั่งเขาเรียกว่ายุคฟรอนเทียร์เอ็กซ์แพนชั่น300ปีอเมริกันจึงสำเร็จไปสุดจากนี่เริ่มต้นจากแถวแมริแลนด์แมริแลนด์ก็ทางบัลติมอร์นู่นแล้วก็ทางนิวยอร์กแล้วก็ทางพวกรัฐนิวอิงแลนด์ทั้งหลายเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของพวกฝรั่งพวกนี้อเมริกันเนี่ยก็บุกเบิกไปเขาเรียกว่าบุกฝ่าพรมแดน300ปีไปถึงทางด้านแคลิฟอร์เนีย 4,000 กว่ากิโลเมตร 3,000 ไมล์3,000 ไมล์300ปีนะปีละเฉลี่ย10ไมล์นะอเมริกันเนี่ยบุกไปเป็นระยะเวลาของความทุกข์ยากเดือดร้อนแต่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังว่าความสุขสมบูรณ์ความสำเร็จของเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยอเมริกันก็สร้างชาติมาด้วยอย่างนี้เพราะนั้นคนที่ไม่รู้จักแบบฝึกหัดไม่รู้จักใช้แบบฝึกหัดจะพัฒนาไม่ได้นั้นประเทศที่เขาเจริญงอกงามเนี่ยมาจากความทุกข์มาจากการสู้ปัญหาคนไทยเราเจอวิกฤตนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องสู้ญี่ปุ่นเมื่อแพ้สงครามโลกครั้งที่สองในยับเยินกว่าเราไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่าเยอรมันก็เหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปไหนนะฉะนั้นคนไทยจะมาเจอวิกฤตแค่นี้มาท้อซะแล้วไม่ไหวหรอกนั้นก็ต้องเข้มแข็งลุกขึ้นสู้เอาวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้เอาวิกฤตเป็นแบบฝึกหัดก็ได้พัฒนาชีวิตและสังคมก้าวไปด้วยวิถีพุทธที่แท้จริงนี่แหละอาตมาก็บอกว่านี่แหละคือวิถีพุทธแล้วก็ด้วยการศึกษาที่เริ่มต้นที่บ้านให้การศึกษาถูกต้องพัฒนาเด็กอย่างถูกต้องแล้วครูอาจารย์ที่โรงเรียนก็มาช่วยเสริมช่วยหนุนถ้าหากว่าให้การศึกษามาไม่ถูกก็ช่วยแก้ช่วยไขช่วยปรับต่อไปสังคมของเราก็เจริญงอกงามแต่ในที่สุดความรับผิดชอบก็อยู่ที่ตัวของทุกคนที่จะต้องรู้จักเรียนรู้ศึกษาพัฒนาตัวเองให้ดีและมองทุกอย่างให้เป็นมองโลกมองชีวิตมองสถานการณ์ให้เป็นให้ได้ประโยชน์ในแง่ความจริงและประโยชน์ที่จะมาใช้แก่ชีวิตแก่สังคมดังที่กล่าวมาอาตมาก็ได้พูดมาในเรื่องวิถีพุทธ ก็มีในดังที่กล่าวมาซึ่งเป็นเรื่องของการศึกษาที่แท้จริงก็ขออนุโมทนาท่านอาจารย์แห่งมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพและก็นักศึกษาทุกท่านและญาติโยมทุกคนที่มานั่งฟังกันในที่นี้โดยตลอดจะเป็นระยะยาวนานพอสมควรก็ขอให้พวกเราอย่างที่กล่าวแล้วมีกำลังใจมาช่วยกันสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมต่อไปก็เวลานี้ก็เป็นโอกาสอันสมควรท่ามกลางวิกฤตนี้เรามีไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันและตั้งจิตในทางที่ถูกต้องก็ใจคอไม่หดหู่ท้อถอยแต่มีความเบิกบานร่าเริงผ่องใสมีกำลังใจพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปก็ขอคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรอภิบาลรักษาให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยดำเนินชีวิตของตนเองครอบครัวและสถาบันสังคมตลอดทั้งโลกนี้ให้ก้าวไปสู่ความเจริญงอกงามและสันติสุขมีความร่มเย็นงอกงามในธรรมโดยทั่วกันทุกท่านตลอดการทุกเมื่อและในโอกาสที่ปีใหม่ก็จะมาถึงใกล้ๆนี้2544ก็ขอให้เป็นนิมิตดีที่เราจะได้ก้าวหน้ารับความใหม่นี้เพื่อนำความใหม่นั้นไปสู่ความงอกงามรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบต่อไปตลอดกาลนานเทอญ สาธุนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงกระผมในนามของมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระคุณเจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาแสดงธรรมะแสดงทัศนะตามหัวข้อเรื่องที่ได้กำหนดว่าวิถีชาวพุทธที่ควรจะเป็นในสังคมไทยปัจจุบันแล้วพระคุณเจ้าก็ได้กรุณาปรับคำว่าจริงๆคำนี้ก็น่าจะเป็นว่าวิถีชีวิตชาวพุทธที่ควรจะเป็นในสังคมไทยหรือวัฒนธรรมของคนไทยที่ควรจะเป็นในสังคมไทยปัจจุบันท่านก็ได้กรุณาให้เนื้อหาสาระที่เป็นความรู้แก่คณะพวกเราเป็นเวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งทั้งที่คณะของกระผมก็พอจะทราบว่าสุขภาพอนามัยของท่านคุณอาจารย์ก็ยังไม่ปกติดีนักคณะที่มาในวันนี้ก็คงจะได้รับประโยชน์ในปัจจุบันที่จะนำไปขบคิดและปฏิบัติให้เป็นวิถีชาวพุทธที่ควรจะเป็นตามคำแนะนำของพระคุณเจ้าตลอดมาต่อไปก็คงจะได้นำไปขยายผลอย่างที่กราบเรียนและในตอนต้นว่าในการประชุมสัมมนาทางวิชาการในเรื่องนี้ที่สถาบันราชภัฏสวนสุรันธาแล้วก็จะขยายผลไปยังในต่างจังหวัดก็คือสถาบันราชภัฏลำไพพรรณีอุดรธานีและก็นครสวรรค์นอกจากนั้นในวันนี้สถานีโทรทัศน์ช่อง 7ก็มาด้วยก็คิดว่าก็จะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่จะนำเรื่องนี้ไปขยายผลแก่ประชาชนโดยทั่วไปและในเวลาโอกาสอันสมควรทางมูลนิธิก็คงจะได้ถอดเทปและอาจจะนำไปพิมพ์เป็นหนังสือเป็นรูปเล่มมาต่อไปครับในนามของมูลนิธิก็ใครขอกราบพระคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับ ข้อธรรมที่จะว่าสืบเนื่องจากที่พูดมาแล้วก็ได้คือมีความสัมพันธ์กันจะเป็นข้อปฏิบัติที่มาช่วยจำกัดตัณหาแล้วก็หนุนหรือส่งเสริมฉันทะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยเอื้อโอกาสให้การปฏิบัติต่างๆเนี่ยเจริญก้าวหน้าได้ผลดียิ่งขึ้นไปหลักธรรมข้อนี้ก็เป็นศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยใช้กันบ่อยพอสมควรก็คือคำว่าสันโดษเคยได้ยินใช่ไหมที่ทุกท่านเคยได้ยินและได้อ่านมาบ้างหรือยังทีนี้เราก็มาทำความเข้าใจเพิ่มเติมสร้างความชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อกี้บอกแล้วว่าสันโดษเนี่ยมันจะมาช่วยจำกัดตัณหาแล้วมันหนุนฉันทะแล้วมันจำกัดได้อย่างไรหนุนได้อย่างไรนอกจากหนุนฉันทะแล้วมันก็หนุน การปฏิบัติการทำสิ่งที่ดีงามอื่นการพัฒนาอะไรต่างๆให้ก้าวหน้าไปได้เราก็มาดูว่าสันโดษนี่คืออะไรและมีความมุ่งหมายอย่างไรสันโดษนั้นถ้าว่าตามศัพท์มันก็แปลว่าความพอใจนะและขยายออกไปนิดหนึ่งก็พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นะหรือพอใจในของของตนนี่แปลเฉพาะตามศัพท์นะฮะก็ขยายไปอีกว่าพอใจตามมีตามได้คือตัวมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นทีนี้สันโดษมันก็ใช้ไปในวัตถุในสิ่งของอย่างหนึ่งก็ใช้ในเช่นการสร้างสรรค์ทำกิจการงานทีนี้ถ้าใช้กับวัตถุสิ่งบำรุงบำเรอนะอันนี้คือสันโดษที่แท้จริงของท่านทีนี้ถ้าไปสันโดษในการทำงานในการสร้างสรรค์นะพอใจและทำงานได้แค่นี้ได้ผลแค่นี้ก็เอาเท่านี้อะไรเนี่ยถ้าอย่างนี้ท่านไม่เอาด้วยนะใช่ไหมนะสันโดษต้องมีตัวจำกัดว่าสันโดษในอะไรไม่ใช่ไปสันโดษกลางๆนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าต้องมีตัวต่อว่าสันโดษที่ว่าพอใจในของของตนนั่นคือพอใจในวัตถุเช่นว่าภิกษุเนี่ยพอใจในอาหารในเครื่องนุ่งห่มจีวรที่มีเป็นของตนนะก็จะได้ไม่โลภไม่เที่ยวแสวงหาวุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะสำหรับชีวิตพระภิกษุเนี่ยจะต้องเน้นเรื่องสันโดษในปัจจัย4ในวัตถุมากเพราะว่าชีวิตของพระโดยเป้าหมายนี่เป็นชีวิตที่ละทิ้งวัตถุใช่ไหมไม่เอาวัตถุเอาวัตถุพออยู่ได้เท่านั้นดังนั้นชีวิตของพระนี่จะมุ่งไปทางการบำเพ็ญเพียรปฏิบัติกิจของสมณะพระสงฆ์เล่าเรียนปฏิบัติเผยแผ่ธรรมะใช่ไหมดังนั้นเรื่องวัตถุนี่ก็จะต้องพยายามตัดไอ้ความกังวลความวุ่นวายเนี่ยให้เหลือน้อยนี่เหตุผลของตัวเองในแง่หน้าที่การงานจุดมุ่งหมายของชีวิตทีนี้ด้านที่สองก็คือว่าเพราะว่าพระสงฆ์นี่ได้ปัจจัย4วัตถุมาโดยที่ตัวเองไม่ได้ทำมาหาลิขิตเองแต่อาศัยความศรัทธาของชาวบ้านเมื่ออาศัยศรัทธาของชาวบ้านถ้าตัววุ่นวายจะหาเสพไอ้ส่วนอาหารอร่อยจีวรสวยๆงามๆดีๆมีเยอะๆอะไรเงี้ยนะฮะที่อยู่สวยงามสบายอะไรต่างๆอย่างเงี้ยถ้าพระอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่สะดุดในวัตถุปัจจัย4ก็จะต้องรบกวนชาวบ้านใช่ไหมฮะซึ่งขัดหลักพระศาสนาเพราะนั้นชาวบ้านจะต้องวุ่นจะหาให้พระอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะนั้นก็เพื่อทำตัวให้เลี้ยงง่ายก็ต้องสะดุดให้ชาวบ้านเขาไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องการเป็นอยู่ของพระมากนักช่วยให้ท่านพอมีอยู่ก็ท่านก็อยู่ได้เนี่ยก็เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาได้ด้วยมิฉะนั้นเป็นรบกวนเขาแล้วดีไม่ดีก็เป็นรบกวนคนที่มีเขาไม่ได้มีศรัทธาเท่าไหร่เนี่ยไปเที่ยวแสวงหาลาภผลมากมายเรี่ยไรอะไรต่างๆก็ทำให้เขาทุกข์เดือดร้อนสังคมก็ยิ่งไม่พอใจใหญ่นะเอาละทีนี้พระภิกษุไปอันว่าเมื่อสันโดษเนี่ยก็จะได้ไม่มัววุ่นวายกับเรื่องการที่จะมาบำรุงบำรุงตัวเองนะจะได้ตั้งใจทำหน้าที่ภารกิจของพระนั้นมันเป็นไปทางที่มุ่งในทางนามธรรมมากกว่าและอีกอย่างหนึ่งก็จะได้ไม่รบกวนชาวบ้านเพราะว่าพระนั้นอาศัยปัจจัย4ที่ชาวบ้านเลี้ยงต้องทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายท่านว่าอย่างนั้นนะไม่รบกวนให้เป็นอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าให้เหมือนกับแมลงผึ้งที่เที่ยวหาน้ำหวานจากดอกไม้ไม่ทำให้ดอกไม้และกลิ่นและสีของมันชอกช้ำนี่ก็เป็นลักษณะทั่วไปทีนี้เรามาดูความหมายให้ชัดลงไปอีกนี่ที่พูดมาแล้วนี่ก็ บอกแล้วว่าสันโดษเนี่ยให้สันโดษในวัตถุสิ่งเสพบำรุงบำเรอสำหรับพระนี่ชัดแล้วนะฮะทีนี้ว่ามาใช้สำหรับคฤหัสถ์บ้างถ้าใช้สำหรับคฤหัสถ์ก็สิ่งเสพบำรุงบำเรอเราก็ควรจะมีความสันโดษเหมือนกันพอใจในสิ่งที่มีเป็นของตนแต่ไม่ได้ไปห้ามการเพียรพยายามหมายความว่าพอใจในสิ่งที่ได้มีได้มาเป็นของตนนะก็โดยความเพียรพยายามของตนไม่ใช่ไปเที่ยวทำทุจริตได้มาใช่ไหมไม่ใช่ปรารถนาของคนอื่นนะ อันนี้ก็เป็นขอบเขตอย่างหนึ่งแต่มันไม่ใช่แค่นั้นหรอกทีนี้ถ้าพระก็ดีญาติโยมก็ดีมีความสันโดษแบบนี้แล้วก็สันโดษแล้วก็เลยเรามีวัตถุเท่านี้ก็พอแล้วพอไม่ทะเยอทะยานไม่วุ่นวายกับการอยากจะได้โน่นได้นี่มากมายมันก็เป็นความสุขง่ายใช่ไหมคนที่พอใจมันก็สุขมันก็ได้ผลอย่างหนึ่งก็คือความสุขเพราะนั้นสันโดษเนี่ยจะมีผลพ่วงมาอันหนึ่งคือความสุขเพราะเราชอบพอใจในสิ่งที่มีที่ได้แล้วได้แค่ไหนมีแค่ไหนก็พอใจแค่นั้นมันก็มีความสุขแต่ถ้าแค่นี้นะครับตันเลยพอใจแล้วก็สุขก็ดีนี่แต่ว่ามันจะทำให้ขี้เกียจได้นะใช่ไหมว่าสบายแล้วนี่ใช่ไหมมันก็ไม่กระตือรือร้นไม่ทะเยอทะยานขนขวายหาก็สุขแล้วพอสุขแล้วก็ไม่ต้องขนขวายก็อย่างที่ว่าก็หยุดก็อาจจะเป็นขี้เกียจไปเลยนี่แหละจุดที่สำคัญสันโดษแม้จะเข้าความหมายแล้วนะอาจจะผิดได้ผิดตรงเนี้ยตรงที่ว่ามันไม่มีวัตถุประสงค์ไม่มีวัตถุประสงค์เพราะว่าสันโดษนั้นมันมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรมันส่งต่อที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันมาจำกัดตัณหาตรงนี้ไงใช่ไหมเพราะทำให้เราพอแล้วไม่ต้องทะเยอทะยานกับวัตถุสิ่งเสพบำรุงบำเรอที่ยังไม่มีใช่ไหมเอาแต่เป็นของตนมีได้พอใจแล้วใช่ไหมตอนนี้จำกัดตัณหาเห็นไหมจำกัดตัณหาแล้วแต่ทีนี้มันจะหนุนฉันทะยังไงธรรมะทุกข้อมันต้องส่งผลต่อข้ออื่นให้เดินหน้าเพราะมันเป็นไตรสิกขาไตรสิกขานี่คือกระบวนการพัฒนามนุษย์ทำให้เราเดินหน้าไปสู่ความดีงามยิ่งขึ้นไปไม่ใช่มาหยุดอยู่นี่ถ้าสันโดษมาทำว่าพอใจแล้วเอาแค่นี้แล้วเราก็มีความสุขแล้วก็เลยนอนสิทีนี้ใช่ไหมนอนเสวยความสุขมันก็ตื่นหรือล้นมันก็ไม่ส่งต่อไม่ช่วยหนุนฉันท่าอะไรมันหนุนยังไงล่ะนี่แหละตรงนี้ที่จุดสำคัญถ้าหากว่าชาวพุทธเนี่ยเข้าใจสันโดษอย่างแค่เมื่อกี้แม้แต่มีความหมายถูกต้องพอสมควรแต่ก็ปฏิบัติผิดและจะทำให้กลายเป็นเครื่องขัดขวางการพัฒนาอย่างที่เขาว่าทีนี้จุดที่สำคัญก็คือว่าเราสันโดษทำไมที่สันโดษเนี่ยนะเพราะจุดมุ่งหมายมันเพื่อจะได้มีหนุนการปฏิบัติเราจะได้ปฏิบัติต่อไปเราไม่มีกังวลมันจะได้อะไรบ้างเมื่อเราสันโดษพอเราสันโดษพอใจในวัตถุสิ่งเสพเท่าที่มีอยู่ตามมีตามได้ไม่มามัววุ่นวายกับการหาสิ่งบำรุงบำรอตัวเองหนึ่งนะเราสงวนแรงงานไว้ได้สองเราสงวนเวลาไว้ได้สามเราสงวนความคิดไว้ได้คนที่ไม่สันโดษใช่ไหมแกก็วุ่นวายคิดแต่จะหาสิ่งเสพเอาอย่างพระเนี่ยแกก็ใช้เวลาไปในการวุ่นวายหาจีวรหาอะไรต่างๆที่มันจะได้มาบำรุงบำรุงตัวเองเวลาแกก็ใช้ไปสิ้นเปลืองในเรื่องนี้แรงงานแกก็เที่ยวใช้ไปในเรื่องนี้ความคิดแกก็ครุ่นคิดอย่างที่ว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้นะจีวรพื้นนี้ยังไม่สวยเนี่ยเราจะหาจีวรอะไรดีนะมันยี่ห้ออะไรมันจะดีกว่านี้นะยี่ห้อไหนดีที่สุดอะไรใช่ไหมแกก็ครุ่นคิดอยู่เรื่องเนี้ยทำไงจะทำที่อยู่ให้มันหรูหราครุ่นคิดอยู่อย่างเงี้ยเวลารายงานความคิดหมดไปกับเรื่องนี้หมดเลยอันนี้ไอ้หน้าที่การงานก็ไม่เป็นอันทำสิใช่ไหมนี่ในที่นี้ในทางตรงข้ามพอเรามีความสันโดษเราก็พอวัตถุแค่นี้พอเป็นอยู่แล้วทำให้เราพร้อมที่จะทำงานได้เอาละสิทีนี้เวลาก็ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองกับการยุ่งวุ่นวายเรื่องนี้แรงงานก็ไม่ต้องหมดไปความคิดก็มาสามารถระดมไปใช้ในทางที่ถูกต้องใช่ไหมไม่ไปยุ่งเรื่องนั้นได้เลยครับเป็นอันว่าออมหรือสงวนเวลาแรงงานและความคิดไว้ได้ใช่ไหมเวลาแรงงานและความคิดที่สงวนไว้ได้เอาไปทำอะไรล่ะนี่แหละจุดนี้ที่สำคัญถ้าเราสงวนออมเวลารายงานและความคิดไว้ได้เสร็จแล้วเราไปทิ้งอยู่เฉยๆนอนเพราะว่าสบายเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรใช่ไหมไอ้จุดมุ่งหมายมันอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าสันโดษเพราะสุขสุขเนี่ยมันมาเองกับสันโดษพอสันโดษปั๊บมันก็สุขเลยแต่ไม่ใช่จุดหมายจุดหมายอยู่ที่นี่ ออมเวลาแรงงานและความคิดไว้ได้เสร็จแล้วเอาเวลาแรงงานและความคิดนี่แหละไปใช้ในการทำกิจหน้าที่ของเราการสร้างสรรค์ที่ท่านเรียกว่ากุศลธรรมพระพระจะต้องปฏิบัติต่อนี่ใช่ไหมก็เอาสิเอาเวลาแรงงานและความคิดนั้นมาใช้เชิงพระนี่ก็ใช้ในการเล่าเรียนสิเล่าเรียนคำสอนพุทธพจน์ปริยัติปฏิบัติไปนะตั้งหน้าปฏิบัติไม่ต้องไปห่วงกังวลเรื่องวัตถุใช่ไหมแล้วก็จะสั่งสอนธรรมะเผยแผ่ก็ทำไปได้เต็มที่เวลาแรงงานและความคิดมีใช่ไหมนี่แหละครับสันโดษมาจึงมันหนุนฉันทะทีนี้เรามีฉันทะอยู่แล้วอยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามไอ้เวลารายงานเราความคิดเรามีมาจากสันโดษเราก็มาทุ่มสนองฉันทะได้เต็มที่ถูกไหมฮะก็เดินหน้าต่อไปตรงนี้แหละเป็นอันว่ามันทั้งจำกัดตัณหาด้วยแล้วก็มาหนุนฉันทะให้เดินหน้าต่อไปอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปอีกว่าให้สันโดษในวัตถุสิ่งเสพอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่คือสันโดษทีนี้ก็บอกว่าไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมนะถ้าเป็นกุศลธรรมคือสิ่งดีงามแล้วไม่ให้สันโดษถ้าสันโดษในกุศลธรรมท่านเรียกว่าประมาทนะใครสันโดษในกุศลธรรมพอใจแล้วฉันทำสิ่งดีงามสร้างสรรค์ได้เท่านี้ฉันปฏิบัติได้เท่านี้แล้วแม้แต่เป็นพระอริยบุคคลนะปฏิบัติไปได้บรรลุคุณวิเศษเกิดพอใจว่าแหมเรานี่ปฏิบัติมาได้บรรลุผลสำเร็จดีงามเกิดความพอใจมันก็มีความโน้มเอียงที่จะหยุดพระพุทธเจ้าก็ตรัสเธอเป็นประมาทวิหารีแปลว่าผู้อยู่ด้วยความประมาทใช่ไม่ได้นะนั้นในด้านกุศลธรรมหรือสิ่งดีงามพระพุทธเจ้าไม่ให้สันโดษนะต้องเดินหน้าต่อไปเพราะมันเข้ากับหลักไตรสิกขาเราจะพอใจเท่านี้ไม่ได้ชีวิตของเราไม่รู้จะอยู่ยังไงอนิจจังมันจะเป็นไงเมื่อไรก็ไม่รู้แล้วมันไม่ใช่ยาวนักร้อยปีใช่ไหมดังนั้นในเวลาเนี้ยทำสิ่งที่ดีงามทำชีวิตให้มีค่าทำสิ่งที่ชีวิตควรจะได้จะถึงให้มันได้อย่างดีที่สุดนะอันนี้แหละท่านไม่ยอมให้สันโดษทีนี้พอเราสันโดษในสิ่งเสพบำรุงบำเรอเราก็สามารถไม่สันโดษในกุศลธรรมได้เต็มที่เลยใช่ไหมกลับหนุนกันอันนั้นถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษใช่ไหมเนี่ยอย่าเพิ่งไปรับนะเพราะอาจจะผิดต้องแยกแยะท่านเรียกว่าวิธีตอบแบบวิพัชวาทวิพัชวาทก็คือรู้จักแยกแยะตอบแยกแยะตอบว่าพระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษในวัตถุบำรุงบำเรอแต่ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมใช่ไหมในสิ่งที่ดีงามอันนั้นก็ในสิ่งที่ดีงามเราก็มาคิดว่าเราจะแก้ไขจะปรับปรุงยังไงทำให้มันดีขึ้นต้องคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยเราก็เอาเวลาแรงงานและความคิดมาใช้ในการพัฒนาสร้างสรรค์เหล่านี้แล้วเราก็ไม่ไปห่วงกังวลกับเรื่องวัตถุใช่ไหมก็สบายพวกผู้ที่สร้างสรรค์ความก้าวหน้าในอารยธรรมของโลกเนี่ยมันก็เป็นพวกนักสันโดษเท่านั้นอย่างไอสไตล์อย่างนี้ใช่ไหมแกไปคิดหาความสุขสำราญที่ไหนแกไม่มีใช่ไหมแต่แกใฝ่รู้อยากจะรู้ความจริงของธรรมชาติเป็นยังไงแกก็ทุ่มเทเวลาแรงงานความคิดให้แกเรื่องของการที่จะค้นหาความรู้ถูกไหมแกไม่เอาใจใส่เรื่องของการปลนเปลือยตัวเองก็คนที่จะสร้างสรรค์มันก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้แต่ทีนี้มันด้วนไปที่ว่าพอสันโดษพอใจในสิ่งที่มีก็หยุดเลยนอนเสวยสุขอย่างนี้ก็ตันใช่ไหมฉะนั้นมันมีสองตอนคือสันโดษก็ต้องให้ถูกความหมายต้องให้เป็นสันโดษในวัตถุเสพแต่เมื่อสันโดษในวัตถุสิ่งเสพบำรุงบำเรอแล้วก็ต้องมีความมุ่งหมายว่าเพื่อมาหนุนให้การเราจะได้ออมเวลาแรงงานและความคิดมาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไปมันต้องรับกันอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมอันนี้มันผิดทั้งคู่ไอ้พวกหนึ่งก็หมดสันโดษนอนสบายขี้เกียจอีกพวกหนึ่งก็ไม่สะดวกก็ไปเอาแต่สิ่งบำรุงบำเรอก็เลยหาทางลัดกู้หนี้ยืมสินลักขโมยทุจริตนะไปคนละทิศไปเลยก็เลยเสียทั้งสองอย่างคล้ายๆว่านึกไว้ตัวเองเดิมสันโดษไม่ถูกจะไม่สันโดษก็เลยไปซะอีกทิศเลยผิดพลาดทั้งคู่อันนี้ว่าในแง่อีกแง่ก็คือความสุขหันมาเมื่อกี้บอกแล้วว่าพอสันโดษปั๊บมันก็ได้ผลพ่วงมันก็คือความสุขดังนั้นคนสันโดษจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือสุขง่ายโดยวัตถุน้อยนี่คนที่ไม่สันโดษแกก็สุขยากสิใช่ไหมแล้วก็สุขด้วยวัตถุที่ยังไม่มี ไอ้ความสุขไปอยู่กับสิ่งที่ยังไม่มีไม่ได้ไอ้สิ่งที่ได้มาเป็นของตัวแล้วเนี่ยมันไม่พอมันก็ไม่สุขใช่ไหมเมื่อความสุขไปอยู่กับสิ่งที่ยังไม่มีไม่ได้มันก็ไม่ถึงความสุขนั้นสักทีมันยังไม่มีความสุขกับวัตถุทีนี้อ้าวเรามาดูว่าประโยชน์และโทษของความสันโดษและไม่สันโดษในแง่สิ่งเสพวัตถุบำรุงบำเรอเนี่ยเอาดูคนไม่สันโดษก่อนคนไม่สันโดษในวัตถุสิ่งเสพบำรุงบำเรอ1ความสุขอยู่กับสิ่งที่ยังไม่ได้ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มีแล้วไม่สุขแต่นะสุขทางวัตถุก็ไม่ได้ยังไม่มีทยานไปโลดแล่นไปความสุขไปหวังข้างหน้านี้2ก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้แกก็ต้องทุ่มเวลาแรงงานและความคิดมาใช้ในการที่จะแสวงหาสิ่งเสพบำรุงบำเรอใช่เวลาก็หมดเปลืองไปกับเรื่องนี้นี่บางทีเวลามันไม่พอเมื่อเวลามันไม่พอแกก็ต้องเบียดบังเวลาทำงานทำหน้าที่เอามาหาสิ่งเสพใช่ไหมไม่เป็นอันทำงานการก็เสียนะสามทีนี้ไอ้สิ่งเสพบางทีมันต้องได้ต้องใช้เงินทองซื้อหามาอันนี้เงินทองที่หาสิ่งเสพซื้อตอนนี้มันไม่พอเพราะตัวอยากจะได้ไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยต้องทุจริตใช่ไหมก็เกิดปัญหาอีกทีนี้ต่อไปอีก4ก็คือว่าเพราะใจตัวเนี่ยหวังอยู่กับไอ้สิ่งเสพที่จะมีความสุขจากสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นไอ้งานการที่ทำหน้าที่เนี่ยทำโดยไม่มีความสุขกลายเป็นว่าจำใจทำงานทรมานใจในการทำงานใช่ไหมเพราะว่าใจมันไปหาสิ่งเสพจะมีความสุขแล้วมาทำงานนี่มันก็ตัวขวางให้ตัวไม่ได้ความสุขมันก็เลยจำใจทำงานมีทุกข์ทรมานใจไม่ได้ความสุขจากการทำงานเสียหมดเลยไม่ได้สักอันสุขจากวัตถุก็ยังไม่ได้ไอ้สุขจากการทำงานก็ไม่ได้ทุกข์อีกทีนี้เรามาดูคนสันโดษบางท่านสันโดษอย่างถูกต้อง1พอใจได้เท่าไหร่ก็สุขแล้วนะสิ่งที่มีที่ได้มีแค่ไหนก็สุขแล้วนะอ้าวสุขแล้วนะสบายแล้วสุขทางวัตถุก็ได้แล้ว2แกก็เอาเวลาแรงงานและความคิดนั้นมาทุ่มให้กับการทำงานทำสิ่งที่ดีงามพัฒนาสร้างสรรค์ไปนะแกก็ได้งานใช่ไหมไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าแกอยากจะทำงานอยากทำสิ่งที่ดีงามสร้างสรรค์แกมีฉันทะอยู่ใช่ไหมแกก็มีความสุขจากการทำงานเองก็ได้สุขชั้นจากการทำงานด้วยสุขทางวัตถุก็มีก็เลยสุขได้ทั้งสองด้านแล้วผลก่องานต่อกิจการต่อสุรุมก็เกิดขึ้นใช่ไหมมันก็ดีไปหมดเลยแต่ว่าปฏิบัติให้ถูกอย่างที่ว่านะก็รวมความว่าหลักการนี้จึงบอกว่าสันโดษนั้นมันจำกัดตัณหาด้วยแล้วก็สนับสนุนฉันทะด้วยหนุนให้ฉันทะเดินหน้าไปได้ผลที่ต้องการอันนั้นถ้าเราจะพัฒนาประเทศให้ถูกต้องก็ต้องส่งเสริมความสันโดษที่ถูกต้องเนี่ยพร้อมทั้งส่งเสริมความไม่สันโดษในกุศลธรรมด้วยนะให้คู่กันให้ได้คู่พอสันโดษในวัตถุเสพปั๊บก็ไปไม่สันโดษในกุศลธรรมก็เดินหน้ามันก็เป็นไปได้ดีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสมากไอ้เรื่องที่ว่าไม่ให้สันโดษออกลักษณะที่ไปสัมพันธ์กับอีกอันนึงก็คือความไม่ประมาทเพราะว่าถ้าสันโดษในการทำกิจหน้าที่สิ่งดีงามก็ประมาทอย่างผมไปที่ครอบครัวไทยในอเมริกาเช่นพวกหมอเนี่ยนะลูกเขาก็ไปเรียนก็เป็นคนอเมริกันนะลูกเขาเกิดที่นั่นโตเรียนมหาวิทยาลัยนะอันนี้เขาก็บอกว่าญาติจากเมืองไทยไปเยี่ยมญาติเมืองไทยไปเยี่ยมก็จะไปหาซื้อของฟุ่มเฟือยไปหาซื้อไอ้พวกเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรต่ออะไรราคาแพงๆเขาก็บอกว่าเด็กอเมริกันมันไม่เห็นเอาใจใส่กับไอ้เรื่องของฟุ่มเฟือยเหล่านี้เลยอ้าวเด็กไทยมันหนักกว่าใช่ไหมแล้วพ่อแม่ก็ไปตามหาซื้อสิ่งเหล่านี้แล้วคนไทยเราพวกเศรษฐีเนี่ยไปเมืองอเมริกาเนี่ยไปหาซื้อแต่เรื่องนี้ไม่เคยไปหาไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์คุณภาพชีวิตหาความรู้สติปัญญาไม่มีไปหาซื้อของฟุ่มเฟือยราคาแพงๆนี่คนไทยเราเป็นอย่างนั้นเป็นเศรษฐีไปหาซื้อแต่ของฟุ่มเฟือยทั้งนั้นแหละไม่หาสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เป็นเนื้อหาสาระแล้วนอกจากนั้นก็ลูกก็เป็นอย่างนั้นไปหาซื้อให้ลูกทีนี้เขาก็บอกอย่างที่ว่าเพราะเขาเป็นคนไทยแต่เขาอยู่ในอเมริกาใช่ไหม ขาบอกเอ๊ะเด็กอเมริกันเรียนมหาวิทยาลัยมันไม่เห็นคิดถึงเรื่องเหล่านี้เลยแล้วอย่างไปนิวยอร์กก็คนไทยที่นั่นเขาก็อยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยคนไทยมาจากเมืองไทยก็ให้เขาพาไปไอ้แหล่งบันเทิงหาความสุขยามราตรีเขาบอกมาเมืองนี้จะไปหาอะไรเล่ามันไม่เหมือนเมืองไทยว่างั้นเขาว่าอย่างนั้นจะไปหาอะไรที่นี่เมืองอเมริกามันไม่ได้เป็นอย่างเมืองไทยในเรื่องหาความสุขบันเทิงยามราตรีแบบนั้นไม่มีแหล่งมากมายรู้ฟุ่มเฟือยอย่างเมืองไทยแสดงว่าเมืองไทยได้ไปไกลกว่าเขานะ